Docenten van het Sint Maartenscollege in Maastricht die eind augustus zelfmoord pleegt omdat ze ernstig gepest werd door collega's, blijkt niet de enige leerkracht op deze school te zijn die leed onder pestgedrag. Volgens een voormalig docentenbegeleider van de school zijn op dezelfde afdeling al eerder 2 docenten vertrokken vanwege pesten door collega's. Ook toen heeft de directie van de school niets gedaan om herhaling te voorkomen, zo meldt hij. Het schoolbestuur neemt zijn verklaringen mee in het huidige onderzoek. De 61-jarige Marcel Zeeuw, die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de decembermoorden in Suriname, is overleden. Hij was een van de 16 sergeanten die in 1980 de macht grepen in Suriname. Onder hen was ook de huidige president van Suriname, Desi Bouterse. De groep martelde en doodde 15 tegenstanders van het militaire regime. Zeeuw werd vrijdagavond dood aangetroffen in zijn huis. Over de oorzaak van zijn dood is nog niets bekend. Zaterdag is in het landingsgestel van een vrachtvliegtuig op Schiphol het dode lichaam van een verstekeling gevonden. Het vliegtuig was afkomstig uit Afrika. De marechaussee doet forensisch onderzoek en wil nog geen verdere mededelingen doen over uit welk land het vliegtuig precies kwam en van welke maatschappij het toestel is. Eenmaal in de lucht daalt de temperatuur bij het landingsgestel naar min 50 graden en de ijle lucht maakt ademhalen onmogelijk. En dan nu het weer. We moeten het vandaag met een stuk minder mooi weer doen dan gisteren. Hier en daar start de ochtend nog met een beetje zon. Door de zuiden tot zuidoostenwind stroomt er in de middag warme lucht het land in. En wordt het toch nog 20 graden aan zee tot 23 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Sibbe de Vos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. We naderen zo langzamerhand alweer het einde van het boek Devarim Deuteronomium. En daarmee ook de komst van de najaarsfeesten, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot en Shemini Atzeret. Gedurende de maand van de voorbereiding, Elul, wordt in de synagoge elke dag op de shofar geblazen. De naam van de maand Elul kun je in het Hebreeuws ook lezen als de beginletters van Ani le dodi, we dodi li. En dat betekent, mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. En dat komt uit Hooglied 2 vers 16. Het thema van Elul is dan ook de terugkeer, de teshuvah. Israël wordt in de eerste plaats opgeroepen terug te keren naar het verbond met hun God. En dat verbond wordt in de Bijbel veelal voorgesteld als een huwelijksverbond. Yom Teruah, letterlijk dag van het geklank, begint op de eerste van de zevende maand, de maand Tishri. Dit jaar is dat op zondagavond 13 september. U weet, de Bijbelse dag begint met de rust van de avond. Op deze dag van het bezuingeschal, oftewel Yom HaShofar, zal de ramshoorn op een indringende manier te horen zijn. Er zijn verschillende klanken met verschillende betekenissen. Zo hoor je eerst de Tekiyah, een langgerekte toon, gevolgd door de Shevarim, dat zijn 3 korte tonen, en dan vervolgens de Truah, 9 staccato tonen, en tenslotte weer een zeer langgerekte Tekiyah Gadol. We kunnen bij de klanken denken aan de aankondiging van het koningschap van de komende koning. De roep tot terugkeer en bekering. En de uitroep van de mens tot God. Het is zowel de roep van de eeuwige als de beantwoording ervan door zijn volk. De komende koning is de God van Israël en zijn Mashiach. Yom Teruah wordt in de Joodse wereld ook gevierd als Rosh Hashanah, hoofd van het jaar. Oftewel, een nieuw jaar begint, het jaar 5776. Het gedeelte van vandaag heet Nitzavim, wat betekent U staat. Het is de 51ste lezing uit de Torah en wel uit het boek Devarim, Deuteronomium. Devarim betekent woorden. Mozes spreekt tegen een nieuwe generatie de woorden van de Torah. Elke generatie staat voor nieuwe uitdagingen en moet zich de woorden van de Torah ook zelf eigen maken. Vandaar het Griekse deutero, tweede, en nomium wet. Tweede wet, of herhaling van de wet. Bij wet moet je dan denken aan woorden van onderwijzing in plaats van alleen maar regels. Parasha Nitzavim beslaat Deuteronomium 29 vers 9 tot en met 30 vers 20. Dat is maar twee hoofdstukken. De parasha begint zo. Atem Nitzavim Hayom. U bent staande vandaag. Kulchem lifnei Adonai. Alle voor het aangezicht van Adonai. En waarom staan ze daar? Om toe te treden tot het verbond. Israël moet het ja-woord gaan zeggen ten overstaan van de eeuwige. De nieuwe generatie wordt uitgedaagd om zelf een keuze te maken om toe te treden tot het verbond. Dat is nodig, steeds opnieuw. Vergeten is ballingschap, herinneren is verlossing, zei de Baal Shem Tov, de Chassidische meester van de goede naam. Het is noodzakelijk om te herinneren en dan terug te keren tot die God waarvan is getuigd. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Ik wil aan de hand van dit gedeelte kijken naar drie kernwerkwoorden. Staan, oversteken en terugkeren. Ik lees Devarim, Deuteronomium 29 vers 9 tot 14 uit de Nederlandse Bijbel. Ge staat alle heden geposteerd voor het aanschijn van de ene uw God, de hoofde van uw stammen, de oudste van uw gerechtsbeambten, alle man van Israël, uw kroost, uw vrouwen en de zwerver bij je te gast, in de schoot van je legerplaats, van de hakker van je hout tot de putter van je water, opdat je zult toetreden tot het verbond met de ene je God en de vervloeking daarbij, dat de ene je God heden met je smeet, opdat hij je heden zal doen opstaan, hem tot gemeente, en hij voor jou zal worden tot God, zoals hij tot jou heeft gesproken, zoals hij aan je vader heeft gezworen, aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. Niet alleen met u smeet ik dit verbond, met dit vloekbeding, nee, met wie hier is en heden bij ons staat voor het aanschijn van de ene onze God en met wie hier heden niet bij ons is. Het Hebreeuwse woord nitzavim betekent u staat, zei ik bij de inleiding. Dat is eigenlijk kort door de bocht, omdat er in het Hebreeuws een zogenaamde nifal staat. Dat is een passieve of wederkerige vorm. Het werkwoord natsav bestaat alleen in die vorm. De Naardense Bijbel geeft dat mooi weer met u staat alle heden geposteerd voor het aanschijn van de eeuwige. Rashi zegt in zijn commentaar, u bent geplaatst geworden. Dus eigenlijk niet u staat. Dan had er gestaan atem amdim, van het werkwoord amat, dat een actieve vorm van staan is. We kennen dat woord van het amida, het staande gebed. Maar nu staat er nitzavim. De Israëlieten waren daar als het ware neergezet voor het aangezicht van de eeuwige, om toe te treden tot het verbond. We komen het woord ook tegen in Exodus 17 vers 9, als Mozes zijn positie inneemt op de berg, om de Amalekieten te verslaan. Hij neemt gehoorzaam zijn positie in. Op dezelfde manier wordt Israël er door Mozes toe geleid om zijn positie in te nemen. Een andere plaats waar we het woord vinden is Genesis 18 vers 2. Waar Abraham plotseling drie mannen ziet staan. Deze mannen staan daar niet zomaar, want ze hebben hun positie ingenomen en komen met een speciaal doel. In Psalm 45 vers 10 wordt het woord gebruikt voor de koningin die getooid met goud uit Ophir aan de rechterhand van de Mashiach staat. We kennen die momenten ook wel, dat we als het ware geen keuze hebben. Niemand hoeft dan te zeggen, nu gaan we staan. Zoals bij het zeggen van het Shema, de geloofsbelijdenis van Israël, of bij de Amida, het eeuwenoude staande gebed. Als het Wilhelmus klinkt, gaan we in Nederland ook staan. En na de lange toespraak van Mozes is nu de tijd gekomen om het te bekrachtigen. Als je samen gaat staan, is dat meer dan de som van alle individuen. En wie staan daar allemaal? Alle stamhoofden, oudsten, schrijvers, alle mannen, vrouwen en kinderen van Israël en alle vreemdelingen. Het verbond is er voor heel Israël, maar zelfs ook voor de vreemdelingen, de gelovigen uit de volken. Een van de grote thema's van de apostolische geschriften is dat de volken er ook bij mogen horen. Medeburgers van de heiligen en huisgenoten Gods. En dan het tijdstip. Hayom, vandaag. Vandaag heeft Israël de keuze om toe te treden tot het verbond. Toetreden tot het verbond had ook alles te maken met het binnengaan in het land. Volgens Rashi riep Mozes het volk samen op de dag van zijn dood. Dat geeft een extra lading aan het gegeven. Mozes had zijn leven overgehad voor het volk. Vanwege hun ongeduld hadden hij en Aharon de eeuwige niet geheiligd en mochten ze het land niet binnengaan. Zo mag Israël vandaag gaan staan voor de grote profeet van wie Mozes sprak, die ook zijn leven gaf, in de eerste plaats voor zijn eigen volk Israël, maar ook aan ons, zodat we mogen toetreden tot het nieuwe verbond. Sing to the Lord a new song. I sing to you with all my heart. Will my lips sing praises to your name? Dance, dance, dance to the Lord. I lift my heart to you with all my strength. Will I leap and in your presence dance? I humble myself before you, grateful I'll always be. For you have brought me salvation, you delivered me. Without you I would have fallen, sin overwhelmed me. Without you I would have never known. Devarim, Deuteronomium 29, vers 11 en 12 uit de Narense Bijbel. Opdat je zult toetreden tot het verbond met de ene je God. En de vervloeking daarbij, dat de ene je God heden met je smeet. Opdat hij je heden zal doen opstaan, hem tot gemeente, en hij voor jou zal worden tot God. Zoals hij tot jou heeft gesproken. Zoals hij aan je vader heeft gezworen. Aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. Vandaag, daar eindigde ik zo net mee. Vandaag, Hayom, staan jullie voor de eeuwige jullie God om toe te treden tot het verbond. Voor toetreden tot het verbond wordt het Hebreeuwse werkwoord avar gebruikt. Het woord avar betekent oversteken. Mozes zegt dus letterlijk, opdat je zult oversteken in het verbond met de eeuwige. Het woord komt van dezelfde woordwortel als het woord Hebreeër, wat letterlijk oversteker betekent. De voorvader van Abraham heette Ever, maar symbolisch kun je zeggen dat een Hebreeër iemand is die van de overkant komt. Abraham had letterlijk de Eufraat en de Jordaan moeten oversteken om in het land Kanaan te komen. Maar geestelijk geldt dat nog meer. Hij was vanuit de afgoderij overgestoken om in een relatie met de eeuwige God te leven. En nu staat Israël letterlijk op het punt de Jordaan over te gaan steken. Voordat dat ook echt gebeurt, moet er eerst iets anders gebeuren. Ze moeten eerst toetreden tot het verbond, oversteken naar God. Niet op veilige afstand blijven staan, maar in relatie met Hem leven. Ook wij mogen weten dat we uit de duisternis overgestoken zijn naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Colossenzen 1, vers 13 en 14 zegt, Hij heeft ons ontrukt aan het gezag van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonde. Zo nodigde Johannes de Doper ook zijn volk uit om over te steken en zich te laten dopen en toe te treden tot het verbond. De doop werd door de kerk gezien als een doortocht. Zo nodigde Mozes elke Israëliet uit om eerst over te steken in het verbond voor het daadwerkelijke binnengaan in het land. En wie staken erover? Niet alleen met u, die hier nu ten overstaan van de eeuwige onze God bijeen bent, sluit ik dit verbond, maar ook met degene die er nu nog niet bij zijn. Hoe kun je een verbond sluiten met wie er niet bij zijn? Rashi weer verklaart, dit zijn de toekomstige generaties die in Israël worden geboren. Ieder die aan Israël wordt toegevoegd, heeft de gelegenheid, maar ook de verantwoordelijkheid, om de verbondsrelatie met de God van Israël aan te gaan. Die staat als het ware samen met de andere Israëlieten op hetzelfde punt aan de oever van de Jordaan, om vervolgens binnen te gaan in het land. Dat is wat we Israël ook toewensen. Thuiskomen in het land, maar allereerst thuiskomen bij hun God door hun eigen Mashiach. Ook Yeshua zei het, nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Het vierde evangelie, hoofdstuk 10. Het gaat bij deze woorden in de eerste plaats over de Israëlieten uit de Galut, de verstrooiing. Maar we zouden met Rashi ook hier de volgende, de nieuwe generaties Israëlieten kunnen invullen. Met schapen wordt in de Bijbel primair Israël bedoeld. Gelovigen uit de volken zijn hier nog niet in beeld. Toch mogen we deze woorden ook op onszelf toepassen, ook al is dat niet de primaire betekenis. Kijk maar hoe Shaul Paulus dat doet in de brief aan de Efeziërs. Hij zegt, bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Mashiach, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Messias Yeshua dichtbij gekomen door zijn bloed. Bij het oversteken moeten we ons ook bedenken dat verbondspartners in oude tijden samen tussen de doormidden gesneden stukken van het offerdier doorliep. Dat was in feite de uiterlijke bekrachtiging van het verbond. Je was er fysiek bij betrokken. Daarom heette verbond sluiten in het Hebreeuws ook karat habarit, een verbond snijden. Vertalers geven dat doorgaans niet zo letterlijk weer. Zelfs de Nadische Bijbel spreekt van smeden. Maar het is dus snijden. Wat dat betreft is er een verschil tussen het verbond met Abraham en het verbond op de Sinaï. Bij het verbond op de Sinaï moesten beide partijen, de bruidegom en de bruid, beide hun ja-woord geven. Bij het verbond met Abraham was het God alleen die tussen de stukken doorging. Als we zo meteen naar het laatste werkwoord Sjoef gaan kijken, dan zullen we zien dat er bij de verbondsvernieuwing aan de overkant van de Jordaan iets vergelijkbaars aan de hand is. Kies dan voor het leven, zegt Mozes. En als getuigen worden hemel en aarde opgeroepen. Alle engelvorsten en alle landen van de wereld worden als het ware uitgenodigd om erbij te komen staan en te zien hoe de Eeuwige zijn verbond met Israël sluit. Het gedeelte heeft een open eind. Er klinkt nog geen ja-woord. Geen we zullen doen en horen. Dat leven wordt mogelijk door te kiezen voor degene die dat leven is. Come unto me, all you who labor. Come unto me, you heavy laden. Come unto me, and I will give you rest. Come unto me, all you who labor. Come unto me, you heavy laden. Come unto me, and I will give you rest. Come unto me and drink this living water. Come unto me and you'll find rest for your soul. Come thirsty and child, can't you see? I hold the keys. Come unto me. Mm-hmm. Come unto me, you wounded soldier. I'll carry your burdens on my shoulders. Give it to me, and I will give you Ten slotte lees ik uit Devarim Deuteronomium 30, vers 1 tot 8 uit de Naardense Bijbel. Geschieden zal het, wanneer over je komen al deze woorden, de zegen en de verwensing die ik aan je aanschijn heb gegeven, en jij ze hebt laten terugkeren in je hart, daar bij alle volkeren waarin de ene je God je heeft verstoten, en jij bent teruggekeerd tot de ene je God, en je bent gaan horen naar zijn stem in al wat ik je heden gebied, jij en je zonen, met heel je hart en met heel je ziel, omkeren zal dan de ene je God je kerkering en zich over je ontfermen. Omkeren zal hij en je verzamelen uit alle gemeenschappen waarheen de ene je God je heeft verstrooid. Al zal de verstoting geschieden aan de rand van de hemel, ook vandaar zal de ene je God je verzamelen. Vandaar zal hij je halen. Doen komen zal hij je, de ene je God, in het land dat de vader eens hebben beërfd en dat jij zult beërven. Hij zal het je goed laten gaan en je talrijker maken dan je vaderen. Besnijden zal de ene je God jouw hart en het hart van je zaad, zodat je zult liefhebben, de ene je God, met heel je hart, met heel je ziel, omwille van je leven. Geven zal de ene je God al deze vervloekingen over je vijanden en over je haters die je achtervolgen. en jij zult omkeren en gehoor geven aan de stem van de Ene. Doen zul je al zijn geboden die ik je heden gebied. In de Joodse traditie werd er volop gediscussieerd over de vraag wat er eerst komt. Teshuvah of Geula, oftewel bekering of verlossing. Rabbi Nathan zegt in de Talmud, bekering is groots omdat het de verlossing naderbij brengt. Rabbi Eliezer zegt dan, bekering is groots omdat het volgt op de verlossing. Volgens sommigen moet Israël dus zich eerst bekeren en heeft dan pas recht op het land. Eerst de Mashiach, dan terugkeer. Zo zijn er ook christelijke organisaties die zich inzetten voor de Aliyah. En anderen die vinden dat Israël eerst hun eigen Messias moet ontmoeten. Als we kijken wat er momenteel daadwerkelijk plaatsvindt, dan zien we dat zowel het een als het ander gebeurt. Joden komen naar het land en vinden daar de Messias, of ze vinden de Messias en gaan daarna naar het land. Hoe het ook zij, dit is het wonder dat in onze parasha is beschreven. De Eeuwige zal uw hart besnijden, en ook dat van uw nakomelingen. Daar komt geen mensenhand aan te pas. Hij zal zich over u ontfermen. Het woord voor ontfermen is racham, dezelfde stam als het woord voor baarmoeder. Er is sprake van een beweging van Israël naar de Eeuwige. Maar de terugkeer naar het land is niet afhankelijk van de verdiensten van het volk. Anders waren ze al lang omgekomen en had niemand ooit nog van Israël gehoord. Hij dooft de walmende vlaspit niet uit. Zijn trouw en innerlijke bewogenheid staan daar garant voor, zoals een moeder verbonden blijft met de kinderen die ze heeft gebaard. Zo verlangt hij dat zijn kinderen terugkeren, thuiskomen bij hem, zoals de zoon uit de gelijkenis die alles verspeeld had, maar besloot terug te keren, om te leven in simpele afhankelijkheid van zijn vader. Het Hebreeuwse woord voor terugkeren is shuv. Het is meer dan inkeer of goede voornemens. Het betekent je omkeren en de tegengestelde richting uitgaan. Het is zichtbaar door daden. Het is de centrale boodschap van Yeshua. Bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Deuteronomium 30 vers 20 staat, door lief te hebben de eeuwige je God, door te horen naar zijn stem en hem aan te hangen, want dat is je leven. Maar het Hebreeuws laat zich ook anders vertalen, zoals de Narnische Bijbel ook doet. Dan staat er, want hij is je leven en de lengte van je dagen. Hij is het leven. In Romeinen 10 vers 8 tot 10 citeert en interpreteert Paulus Shaul Deuteronomium 30 vers 14. Nee, wat zegt zij? Dicht bij jou is het woord, in je mond en in je hart. Dat is het woord van het geloof dat we prediken. Omdat als je met je mond belijdt dat Yeshua Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zul je behouden worden. Want met een hart gelooft men tot gerechtigheid en met een mond belijdt men tot behoud. When the Lord turned back the captivity of Zion, we were as those who dreamed. Then our mouths were filled with laughter and our tongues with gladness. The Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are happy. Rachem Adonai Eloheinu Al Yisrael Amecha Rachem Adonai Al Yerecha Yerushalayim Ve'al Tzion Mishkan Kvodecha Malchut Bet David Mishichecha Ve'al Habayit Gadol ve

Generation to another.

dai dai dai dai dai ai diri di dai diri di dai ai diri di dai diri di dai dai dai dai dai dai ai diri di dai diri di dai boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy ai diri di dai. אתה מכיר את ליבי, מכיר אותי, אין שום סיבה להעמיד פנים, רואה הכל, שולט בחיי, אתה אדוני, יודע היטב את מעשי, מציאת ליבי בחלום. RadioIsrael.nl. Het is nu 3:00. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedemorgen. De biologiedocenten van het Sint Maartenscollege in Maastricht die eind augustus zelfmoord...